stosowałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 16 września, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Koniec z immunitetem dla polityków. Zmiany zapowiada prezes Prawa i Sprawiedliwości. Kolejni nielegalni imigranci przepływają na włoską wyspę Lampedusa. Za godzinę marszałek Sejmu Elżbieta Witek wygłosi orędzie. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział w Poznaniu zniesienie immunitetu polityków. W stolicy Wielkopolski odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości, na której partia przedstawiła swoich kandydatów do Sejmu i Senatu. Jarosław Kaczyński zaznaczał, że jego formacja potrafi się przyznać do błędu i wyciągnąć konsekwencje. Karol Surówka. Jarosław Kaczyński podczas konwencji oskarżył Koalicję Obywatelską, że traktuje z pogardą wyborców gorzej usytuowanych oraz że okłamuje Polaków, mówiąc, że Polska jest obecnie w złej sytuacji gospodarczej. Prawo i Sprawiedliwość, jak dodał, nie jest formacją idealną, ale potrafi się przyznać do błędu. Jeżeli dochodzi do jakichś nadużyć, nawet jeżeli to są mini nadużycia, to jednak reagujemy zdecydowanie. Jarosław Kaczyński odniósł się też do tak zwanej afery wizowej. Jego zdaniem to afera rozdmuchana przez opozycję. Chociaż w gruncie rzeczy chodzi o jakąś zupełnie drobną sprawę. Oczywiście muszą być z niej wyciągnięte wnioski polityczne, już zostały. Prezes PiS w czasie konwencji przedstawił też propozycję zniesienia immunitetów dla polityków. No zobaczymy, jak w tej sprawie wypowiedzą się nasi obecni przeciwnicy. Jarosław Kaczyński przekonywał też, że Koalicja Obywatelska kłamie, mówiąc, że nie zlikwiduje programów społecznych wprowadzonych przez PiS. Karol Surówka, Polskie Radio. Na włoską wyspę Lampedusa przebywają kolejni nielegalni imigranci. Dzisiaj przybyło ich ponad 500. Dziennikarka lokalnych mediów Valeria Ferrero mówi reporterowi Polskiego Radia, że w ostatnich tygodniach napór imigrantów jest o 100% wyższy niż w przeszłości. Między 11 a 12 września przybyło ich 7 tysięcy. Ich podróże organizują gangi przemytnicze działające głównie w Tunezji. Migranci płacą im teraz co najmniej 3000 euro, ale normalnie stawka to około 5000. Jeśli płyną z Turcji, to 8 do 10 tysięcy euro. Dziennikarka mówi, że postawy mieszkańców Lampedusy wobec migrantów są różne. Część z nich jest zła, ponieważ sądzą, że jest ich zbyt dużo dla tak małej wyspy. Inni są bardzo przychylni. Są sklepy, które dają im jedzenie, witają ich. W związku z kryzysem w ten weekend Lampedusa odwiedza szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wraz z premierem Włoch Giorgią Meloni. Wczoraj szefowa włoskiego rządu w telewizyjnym wystąpieniu do narodu zapowiedziała wprowadzenie nadzwyczajnych środków, aby ograniczyć nielegalną imigrację. Za godzinę marszałek Sejmu Elżbieta Witek wygłosi orędzie, które będzie wyemitowane w Polskim Radiu oraz w Telewizji Polskiej. Orędzia będzie można posłuchać w programach Trzecim i Pierwszym Polskiego Radia w Polskim Radiu 24, a także w programie Pierwszym Telewizji Polskiej. Premier Mateusz Morawiecki i minister rolnictwa Robert Telus podziękowali rolnikom za ciężką pracę. W miejscowości Miętne koło Karwolina wzięli udział w święcie wdzięczni polskiej wsi. Szef rządu powiedział, że to dzięki rolnikom mamy chleb, który jest symbolem dobrobytu, życia i polskiego patriotyzmu. W czasie dożynek swoje stoiska przygotowały koła gospodyń wiejskich. Koło z Warszawic reprezentowały m.in. Olga Połoska i Renata Kociszewska. Koło działa od 4 lat i liczy 33 osoby. Przede wszystkim promujemy kuchnię regionalną, jesteśmy z powiatu otwockiego i promujemy też rodzinne wartości, bo gotujemy razem ze całymi rodzinami. Naszym takim konikiem są ciasta i regionalne potrawy, takie jak właśnie bigosy, kiełbasy, które dzisiaj tutaj przygotowaliśmy na ten piknik. Trzeba się integrować, trzeba tych ludzi do życia ruszyć, nie? Żeby wszyscy wyszli, żeby wszyscy zaczęli coś działać, żebyśmy się spotykali. My nie tylko gotujemy, ale także malujemy różne obrazy, malujemy, wyszywamy, robimy palmy, także szeroki zakres. Pomysłodawcą wydarzenia organizowanego od 2018 roku jest szef rządu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport. Sport i Krzysztof Poniewski. Dziś liczy się przede wszystkim siatkówka. Nasza męska reprezentacja gra wieczorem o złoty medal w Mistrzostwach Europy. Panie dopiero co uwijały się w Łodzi przeciwko Słowenkom w pierwszym spotkaniu turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich i gładko zwyciężyły 3-0, w kolejnych setach wygrywając do 18, 15 i 22. Teraz już Rzym i obecny na miejscu w Palacetto dello Sport Kuba Niziński, który będzie oglądał mecz Polaków z Włochami, ale na razie śledzi mecz o brązowy medal. Jaka sytuacja, Kuba? Kto lepszy, Francuzi czy Słoweńcy? Na razie Słoweńcy prowadzą 2-0, ale teraz Francuzi wygrywają seta. 25-21 te dwie pierwsze partie wygrane przez Słoweńców do 22-16. W drugim secie bardzo dobra obrona Słoweńców, a więc mamy 2-1 prowadzenie Słowenii w meczu o brąz, no ale czuć już atmosferę tego, co będzie tutaj za kilkadziesiąt minut. Początek meczu o Mistrzostwo Europy przed halą, gdzie rozgrywana jest ta rywalizacja. Jest już puchar, który otrzymają zwycięzcy tego meczu. Jest tam Andrea Gardini, świetnie znany polskim kibicom, trener obecnie Skry Bełchatów. Na przed laty świetny zawodnik, między innymi mistrz Europy w reprezentacji Włoch, z którym wszyscy teraz się fotografują, no i oczywiście z tym pucharem, ale kto wzniesie puchar wieczorem, to pewnie będzie gdzieś wiadomo koło północy. Dziękuję, to była relacja Kuby Nizińskiego. Na kolejne zapraszam już w trakcie meczu Polska-Włochy. Ze spraw piłkarskich wygląda na to, że lada dzień poznamy nowego selekcjonera naszej kadry i dobrze, bo tempus fugit. Prezes PZPN Cezary Kulesza na uciekający czas zareagował następująco. Zakończyły się rozmowy z kandydatami na selekcjonera, czas na wybór. Napisał lakonicznie w mediach społecznościowych dziś koło południa. Zostajemy przy piłce krajowej. Za nami pierwszy z trzech zaplanowanych na dziś meczów w PKO Ekstraklasie. Pogoń Szczecin po 4 porażkach z rzędu wreszcie pokonało u siebie 3-1 jeszcze gorzej spisującą się w rozgrywkach Koronę Kielce. Trwa mecz w Częstochowie po 75 minutach. Raków prowadzi z ŁKS-em Łódź 1-0. 20 Piast w Gliwicach zagra z Legią. W najlepszej lidze świata Premier League, rzecz jasna, mistrz Anglii Manchester City 3-1 pokonał w Londynie West Ham. Tak jak Brighton, też na wyjeździe Manchester United, czerwone diabły w głębokim marazmie, czego nie można powiedzieć o Liverpoolu. Także 3-1 wypunktował Wolverhampton. I znów jesteśmy w kraju. Nie brakowało jeździeckich emocji, a do tego kibiców na torze wyścigów konnych na warszawskim Służewcu. Trwają międzynarodowe zawody w skokach przez przeszkody Warsaw Jumping. Impreza czterogwiazdkowa z pulą nagród niemal dwumilionową. W najważniejszym z sobotnich konkursów 145 cm na podium stanęło dwóch Polaków. Drugie miejsce zajął Dawid Skiba, trzeci był Michał Kaźmierczak. Wygrał Słowak Bronisław Chudyba. O wysokiej randze zawodów mówi organizator imprezy Dominik Nowacki. Zależy nam na jakości tych startujących. Ta jakość właśnie jest ukryta w tym fakcie selekcji wcześniejszych w czterech dywizjach europejskich w półfinała. No i tutaj pojawiają się zawodnicy, którzy reprezentują przede wszystkim te 10 najsilniejszych teamów całej serii Longini F Series. Mówił Dominik Nowacki, jutro finał Pucharu Narodów z udziałem reprezentacji Polski. A dziś w Bytowie na Kaszubach zakończył się cykl Orlen Racing Lang Team, kolarska impreza dla amatorów z oprawą z wyścigów zawodowych. Ponad 800 uczestników, kolarzy na pięknych rowerach szosowych, no i dwa dystanse, 42 km, czyli trasa mini, długa trasa to 104 km, maxi, no i niesamowity wyścig w pięknych okolicznościach przyrody. Kaszuby zachwycają, start i meta w Bytowie, no i prawie 1000 metrów na tym długim dystansie przewyższenia, więc to jak ci zawodnicy przyjeżdżali zmęczeni, to było po prostu fascynujące. Cieszyło to oko i jednym słowem bajkowa impreza. Polecam, Dariusz Urbanowicz. Prosto z roweru, prosto z Bytowa, a prosto ze Studia Trójki kolejny serwis sportowy za 2 godziny. A w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura od 8 stopni na północnym wschodzie, przez 12 w centrum, do 14 na zachodzie. Jutro w Polsce zachmurzenie małe i umiarkowane, na krańcach południowo-wschodnich miejscami wzrastające do dużego i możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach będzie od 24 do 27 stopni, nieco chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich od 21 do 23. Zapraszamy do reklamy.

zdecydowanie tak. Tu Trójka Polskie Radio, 15 minut po 19. Tu Szaj, Kacza Google w ramach wstępu do Departamentu Rytmu. Z taką pewną dozą nieśmiałości, jak było słychać. Dzisiaj finałowa rozgrywka siatkarzy Polska-Włochy. Będziemy się ekscytować i będziemy komentować na bieżąco. I to jest też punkt wyjścia do kilku pytań do państwa. Piłka siatkowa czy piłka nożna? Państwa ulubiona dyscyplina sportowa. Co oglądacie, a co uprawiacie? Ulubiony sportowiec. Można również tutaj dać znać. 227 Trójek, Daniel Leśniewski odbiera i łączy, Maciek Załęcki realizuje, Michał Żołądkowski prowadzi Departament w Trójce, czyli po prostu Just Dance.

Like on her daddy. Oh, she believes in him. She loves her daddy. W Departamencie Rytmu Programu Trzeciego. Dzisiaj do północy, proszę Państwa, na sportowo. Do siatki zbieramy m.in. komentarze dotyczące ulubionych sportowców. U mnie tenis na pewno Stefan Edberg. Biegi narciarskie Wygard Ulwang. Tenis stołowy Jan Owe Waldner. Krzysztof Łoniewski z redakcji sportowej dzisiaj w koszulce Zinedina Zidana. To teraz Państwo. 2273. Albo też w co Państwo lubicie grać? Może w rzutki, może w kręgle, może w snookera i jak tam w ogóle z aktywnością fizyczną. 2273. A muzycznie w Departamencie Rytmu, no, śmiało można powiedzieć, w pogoni za przyjemnością.

Agnieszka Chylińska, Królowa Wes w trójkowym departamencie rytmu od 21. Finał Mistrzostw Europy w siatkówce. Polska-Włochy, proszę Państwa, będziemy oczywiście kibicować na żywo. A w temacie Włochów, ale piłki nożnej, pan Patryk napisał, wszedł chyba wprowadzić nieco finezji i abstrakcji. Jaką samogłoskę jest seria?